पलट पर आकर भी है मैया, कौन अभागा प्यासा। स्नान ध्यान से मिट जाती घट घट की घोर पिपासा। ओ गंगा मैया मेरी, गंगा मैया तेरे तट पर आकर भी है मैया, कौन अभागा प्यासा। स्नान ध्यान से मिट जाती घट घट की घोर पिपासा। ओ गंगा मैया मेरी, गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी, गंगा मैया। जन्म जन्म से प्यास लिए जो तेरे तट पर आए, जन्म जन्म से प्यास लिए जो तेरे तट पर आए। तन मन क्या उसका तो अंतर मन शीतल हो जाए, वो न कभी लौटा निराश जो लेकर आया आशा। स्नान ध्यान से मिट जाती घट घट की घोर पिपासा। ओ गंगा मैया मेरी, गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी, गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी, गंगा मैया। आंचल भर ममता से मैया जन्म सफल हो जाए, तेरी आंचल भर ममता से मैया जन्म सफल हो जाए। नीर क्षीर की एक बूंद भी भव के बंध छुड़ाए, लहर लहर पावन रिझाए तू वेदों की जिज्ञासा। स्नान ध्यान से मिट जाती घट घट की घोर पिपासा। ओ गंगा मैया मेरी, गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी, गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी, गंगा मैया। तेरे तट पर आकर भी है मैया, कौन अभागा प्यासा। स्नान ध्यान से मिट जाती घट घट की घोर पिपासा। ओ गंगा मैया मेरी, गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी, गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी, गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी, गंगा मैया।